टूट गई यारी, टूट गई यारी, टूट गई यारी, टूट गई यारी, टूट गई यारी, टूट गई यारी। बस कर रब्बा हुण ले ले मेरी जान, अज साडी जिंदगी दी हो गई ही ये शाम। गमां दी हनेरियां च झुलदा सरीरे, ओ धोखेबाज़े आ साडी तकदीर, ओ धोखेबाज़े आ साडी तकदीर। तेरा नाम सजना वे तेनू साडा आखरी सलाम, दिल विच तेरे नादा तस गया तीरे, ओ धोखेबाज़े साडी तकदीर, ओ धोखेबाज़े साडी तकदीर। चलदा नहीं अपने ते जोर, साडी जिवें टुट गई अंबरां तो डोर, सानू साडे सजना ने ऐसी दित्ती पीण, ओ धोखेबाज़े आ साडी तकदीर, ओ धोखेबाज़े।